ewentualnie oszukać system bezpieczeństwa na lotnisku. Doktor Katarzyna Górak-Sosnowska z SGH wskazuje, że dużo większe ryzyko niesie ze sobą powstanie kalifatu islamskiego na terytoriach Syrii i Iraku. W zeszłym tygodniu jego utworzenie ogłosił rzecznik tzw. ISIL-u, czyli Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu. Na czele kalifatu stanął Abu Bakr al-Baghdadi. Terrorysta powiedział, że on jest kalifem. Jak to jeden z moich znajomych Palestyńczyków napisał wczoraj na Facebooku, mówi, jak chce się dowiedzieć czegoś na temat tego nowego kalifa, ja w ogóle muszę napisać zwierzchnik wszystkich wiernych muzułmanów, Abu Bakr al-Baghdadi, to nawet palce mi tego nie chcą wypisać. Dochodzi do swego rodzaju rywalizacji między tymi różnymi ugrupowaniami, no bo przecież nie tylko o to chodzi, żeby żyć zgodnie z zasadami islamu, jakkolwiek interpretowanego, ale też o to, przynajmniej niektórym, żeby było głośno o nich. To zdaniem arabistki może się łączyć z zagrożeniem atakami. Temat powróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Bruksela uspokaja, że nie widzi zakłóceń w tranzycie rosyjskiego gazu do Europy. Komisja Europejska zajęła stanowisko po tym, jak premier Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzegł przed poważnym kryzysem gazowym jesienią tego roku. Obecnie tranzyt gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy jest normalny. Jesteśmy w kontakcie z obiema stronami, zapewniła rzeczniczka Komisji do spraw energii Sabine Berger. Komisja zapewnia, że jest gotowa do kolejnej rundy negocjacji, które umożliwiłyby zakończenie sporu gazowego między Rosją a Kijowem. A do środy dług Ukrainy wynosił około 4,5 miliarda dolarów. Od dziś należność przekracza już 5 miliardów. Będzie więcej książek dla niewidomych i niedowidzących. Obietnice składa resort kultury, przedstawiając szczegóły podpisanego niedawno traktatu z Marrakeszu. Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej znosi konieczność opłacania praw autorskich za przełożenie książki z druku na tekst dla niewidomych, wyjaśnia wiceminister Piotr Żuchowski. Te osoby w obszarze międzynarodowym mogą korzystać z przeróżnych dzieł pisanych, głównie beletrystyki, w taki sposób, że mogą to przekształcać, transponować do języków, które są właściwe dla osób niewidzących i niewidomych, i tymi działaniami nie naruszają prawa autorskiego. Mówiąc wprost, nie muszą za dostęp do tych utworów płacić. To jest owa zasadnicza zmiana. Teraz zaledwie 5% książek drukowanych jest dostępnych także w formatach dla niewidzących. Oby te proporcje się teraz zmieniły. Nadzieję ma na to Anna Woźniak-Szymańska, prezes Polskiego Związku Niewidomych. Liczymy na to, że po tylu latach rozwoju ludzkości i rozwoju cywilizacji osoby niewidome i słabowidzące będą miały szansę, tak jak inni obywatele, po prostu czytać. Czytać to, co się na świecie ukazuje. Polski Związek Niewidomych zrzesza 60 tysięcy osób, jednak szacuje się, że liczba tych, którzy nie są w stanie czytać czarnego druku, to w Polsce około 300 tysięcy osób. To był serwis trójki. Do końca dnia słonecznie, choć chwilami może się chmurzyć, na Podkarpaciu deszczowo, od 20 do 24 stopni. W nocy pogodnie i od 8 do 15, a jutro trochę chmur już tylko na wschodzie. Ciepło od 25 stopni nad morzem do 26 w centrum i 29 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład ekspres kolbowy Philips za 169 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Pascal, co dzisiaj robisz na obiad? The best and the biggest hamburger in the world. Że co? World biggest burger, no. I? No po amerykańsku hamburgera robię, no. Wejdź na kuchnię Lidla.pl i zrób hamburgera Pascala. Zwłaszcza, że teraz w Lidlu świeże mięso mielone z łopatki wieprzowej kosztuje tylko 5,99 za 500 gramów. Mięso mielone z łopatki tylko 5,99. Lidl. Mądry wybór. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album z kolekcji Polish Radio Jazz Archives. Edward Czerny and His Orchestra.

Australia na początek tej godziny. Także There's a Garden in My Room to Meryl Bainbridge. 13 minut po godzinie 15. Ci z Państwa, którzy nie pamiętali, nie wiedzą, że już od godziny gramy czwartkową tonację trójki. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Miasto zaginionych przebojów. Troszeczkę brzmi to pretensjonalnie, ale nie wiem, czy ktoś z Państwa w ogóle jeszcze pamięta, skąd się wzięła ta nazwa. Podejrzałem przed chwileczką do internetu. Wydawało mi się, że to było kilka lat temu, no może kilkanaście, ale to był 1995 rok. W Trójce była reklama filmu, który właśnie się wtedy ukazywał. Film nosił tytuł Miasto zaginionych dzieci. No i stąd to Miasto zaginionych przebojów wzięło się wtedy w pomyśle na letnio-wakacyjne spotkania w tonacji trójki. No i tak jakoś przetrwało. To ja jestem ten starszy, który się starzeje i porywa te dzieci z kolejnych płyt. I'm looking at my watch. At all the time that's been stolen. When I was carrying you. Seems I've tripped and I've fallen. I don't want no one to ache. Oh, to be drunk and forgetful. To get out of this unscathed. Oh, to be free and inhuman. Some may say I love to play when the chance is there to take. I'm mopping up the floor for messy recipes of romance. I'm packing up the pots. Too many cooks in the kitchen. Patrzę na zegarek. Znowu ktoś mi ukradł rok. Tak to wygląda. Miasto zaginionych przebojów w wakacyjnej tonacji trójki. Sięgam tutaj po takie nagrania, po które sięgam rzadko, raz na rok, a może nawet rzadziej. Car, holler child, a public school friend. Fields of houses, troubled child, keeping it all inside. And the drummer's played on a perfect day. The family circled the stone. We bowed our heads as the drummer's played a song. Matinee, czyli Richard Page, All the Way Home. 22 minuty po godzinie 15. Zaglądam sobie na listę Billboardu, bo tam w czwartki o tej porze już zawsze pojawia się lista na przyszły tydzień, datowana na 12 dzień lipca. No i rewolucja. Na pierwszym miejscu Brytyjczyk Ed Sheeran, nowa płyta X, i na drugim miejscu Brytyjczyk Sam Smith, In the Lonely Hour. To ja nie pamiętam, kiedy tak było, żeby dwóch Brytyjczyków, no gdzie są Amerykanie? Grają w mundialu. A nie, już nie grają. Dzisiejsze spotkanie w mieście zaginionych przebojów mógłbym także zatytułować Niezwykłe głosy. Thank you.

face of the night. The tumbling rhythms of guitars ring loud and clear. You always got away. What it is that keeps you just that stuff ahead, no one can say. In one last way, the agents of the dawn break down the door of a house where you were standing, maybe just an hour before. Still the thread continues to unwind. You take the hidden roads that only you can find. And should they come upon your tracks, it's just a question hanging back you left behind. What do you want from me? What do you need from me? No rest for the running man. Why can't you let him be? What do you want from me? What do you need from me? Stuart, Running Man. Przedostatni głos na dzisiaj w tonacji trójki. Been thinking about you, baby.

stwierdza resort zdrowia. Według warszawskiego ratusza sprawa jest bardziej skomplikowana. Coraz wyższy bilans walk na wschodzie Ukrainy. Moskwa wzywa Kijów do zaprzestania bombardowań, bo w nich giną głównie cywile. Narkotykowy gang popełnił błąd i wielka partia kokainy z Kolumbii zamiast do przestępców trafiła do portugalskiej sieci supermarketów w skrzynkach z bananami. Seria kontroli w szpitalu imienia Świętej Rodziny w Warszawie zakończona, informuje resort zdrowia. Sprawę odmowy przeprowadzenia zabiegu aborcji przez profesora Bogdana Chazana badał i Krajowy Konsultant do Spraw Ginekologii, i Narodowy Fundusz Zdrowia, i Rzecznik Praw Pacjenta. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kontrola wykazała, iż profesor złamał przepisy ustawy o zawodzie lekarza. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann pośrednio przyznaje, że takie właśnie są pokontrolne wnioski. Pan profesor Chazan na początku już sam powiedział, jak się zachował, więc to jest absolutnie jasne od samego początku. Ustawa, która pozwala mu skorzystać z klauzuli sumienia, jednocześnie nakłada na niego obowiązek wskazanie innego lekarza, który to wykona lub nie wykona tej aborcji, bo też nie przesądza oczywiście to. Natomiast on mówił wprost, że tego nie wykona, więc tu złamał prawo i to jest oczywiste. Wiceminister nie przesądza, czy to powinno skutkować sankcjami karnymi. Ta decyzja należy do prokuratury. Natomiast kwestia ewentualnych zmian personalnych w szpitalu imienia Świętej Rodziny to już kompetencje władz Warszawy. Ratusz na razie nic nie postanowił, a o odwołanie profesora Chazana po raz kolejny apelują ugrupowania lewicowe. Jeżeli pani prezydent tego nie zrobi, nie poinformuje nas, kiedy zamierza to zrobić, nie wykluczamy wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do pani prezydent, gdyż w ten sposób toleruje łamanie prawa i bierze za to współodpowiedzialność. Tak tuż przed sesją Rady Miasta mówił szef SLD w Warszawie Sebastian Wierzbicki. Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż by się to teoretycznie wydawało, odpowiada warszawski ratusz, a profesor Chazan tłumaczy, że nie mógł skierować pacjentki do innego szpitala, bo nie zna listy placówek, które dokonują aborcji. Kijów przedstawia kolejny bilans walk na wschodzie Ukrainy. W wyniku trwającej od początku kwietnia operacji antyterrorystycznej zginęło tam 200 wojskowych. Rannych zostało ponad 600. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrii Łysenko poinformował, że zabici służyli w różnych formacjach. Z bloku Zbrojnych Sił Ukrainy. 150 żołnierzy, 7 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, 6 Służby Granicznej, 13 wojskowych Gwardii Narodowej MSW i 24 milicjantów.